او دی انبیاء و قتل کولو که زکریا و یحیی لکه زکریا ایسان شو و یحیی ایسان شو خوال که خلو آیات منی تورات که آیات دی نبی ایسان صفات و متعلقو اغابی نمانلو تحریف کولو انبیاء و قتل کولو دا بیان اصل که آباو تا ثبت تر لکه بخت تا ستیرو که آغا امیمان که آغا ستیرو کولو و میدانی تیه که منو سلماو وغیره تونی دی آباو تو ناغبن دی آغا انامات پا دی هم اناماتو او دی منلو هم دلتا هم دی موجود خلص یخبرو آباو کرنمو منی فخر کولو خوشحال بو نذکا اللہ پاک دی تدا ثبیت کو که کبر کولو پایات منی و انبیائی قتل کولو لکا سکیار سن سو و یحیی سن بغیر حقنا ای ظلمن و اعتبار دی ظلم سلم او دا ذالکا سکم اشراب ای ترالت دی اشاری دی بود وجہ دادا که اصل که دا ما بعد یاد دیبنی زلت او مسکنت کم دا ویشه دا دی شان دیر بعیدو دیر بعیدو معنوی لحاظ سرا بوتا اشراف ترنگ دیب که تاسو خو عالمانی تورات بنی پویی گئی دا تا شان سرا دا خبر دیر بعیدو تاثر دا مناسب ندا تاثر علیاذ باللہ تورات کے تحریف کوئی او تورات آر نمانی انبیاء قتل کوئی علیمانی او یا پیغمبران دی قتل کرو تیویدی فالتا انبیاء اغادین علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دماء امت علماء دا پسان دی انبیاء دی بنی اسرائیل دی قوم تا تاسو گوری نن هر یو قوم کی بیل بیل علیمان دی علیمان مساجد دی او تا مسئل بینی انتا هر قوم تا بیل بیل بکی غبرو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تونی دنیا تیو پی مغرد نبی اسلام رضا پا دی هم دیلوی در تم را زمدری لوی دی اغمرا اجرت مقام بلندی ادیر لوی کاری دیر دا کنا ذمہ دارای دیر دا نو اصل کے چونکہ دا علماء علماء دی علم سرط بد کر کئی دا دیر بھائی دا یا دامنا تدا سائے پر صناعت کے پا قبحت کے دیر بھائی چتا سے خبر نمائی قبحت پر لے ہاتا مطلب قریب قریب دے خوی دامنا چیدی شانا چتا سالیمان او بیا ایدی قبحت آن دے لڑی لڑو یعنی قبحت کی بوعد دے باران اللہ پاک دکھو دے چی دی داکار کے کولو دی بنی دا ضرب و غضب سرالو نخلی یعنی چی دی اخفل اعمال اخفل افعال او تا سبب جورو انبیائی تا جاہت کل انبیائی دی قتل کو نسائی چی کار غلط دی کی اگر تا خلق خفا خوی تا یرانان دا غلط کار شد دے خفای خسن قتل ندا کن خلق چی قتل کی دا یونی دن خلق چی چاگا بدل واخلی رار بدل واخلی اخو ظلمان قتل نشو کن دا گو گولا دلتا صفا دا زکر شو که بغیر الحق بغیر جا انبیاء وقت خود غیر جا حق نا لیکن اللہ چه بغیر حق ذکر کرے گا دا ویلی تکا دین تا پوستو کی تبینی دی منوالو ندی شایدی قتل وجنم تبی اخبلا خوکلا اذا انسکو چه کلا اخبلو انفس سر انصاف سر خبر کئی ندی بدا وجہ پیدا نک تدی که دا وجہ دی قتل ایگو وجہ نکی دی صرف بعض ہوای نفس تا خواہشات نفسی اگر جو مدی دا قتل کئی نو ځکه دلته دا ذکر شو چې د غیر حق کې او چې د غیر حق نه ظلمن سی ظلم وکړي نو دا څنګه ده؟ دا په بدن کې د آخرت عذر ده. دا نور اعضا د آخرت دومره دي لکه څه ده، زه حکم یې کوي دا کوه دا کوه دا کوه، دا خو ټول نوکران دي. نور کله چې غلط کار سی وکړي زه به یې ملامت کړي، پړی کار مې وکړو خو ښه مو نه غلط کار مو خپله ځان منی کړم خو بس بس انسان ته غضب وي غصه وي غصې کې یو کار وکړي اوسه ډېر پښیمان وي. دلته یې سر او درملکو د لکۍ سر نږدې کلی ده، هغه یو عالم مړ کړو او څه وپکې روغ صاحب مقابله وه بیا ورته ډېر ورته وي چې سکول کښې وده ملا وې ته به در وم ملګرتیا کوي چلا به کوي بس څو خبرې ډز ډز منې بیا خو خلک تښتي منډې وایي چې اوس بیا چا ورته چې چېرې منډې څه دي نو غول مو وخړو خو مو وخړو دا خلک کیسه موږ ورته علاقه دی وکړه نو غول مو وخړو یعنی خپل کار دی ګنګې نه څه وکړو که پوه نو ما زه کوي چې دا انصف وي که د انصاف سره خبره کوي که نه نو دې قتل دي بره وجه بیان نه کړي چې دا وجه ور نو اصل کې دې کوبر کولو او بیا ما خبره مو دا ورته کړه چې مازدیګر ټیم کښې به دې خپل دنیا کارونه کولو خفا هم نه وو پروایې نه وه چې موږ بیا قتل کوي دا انتهایي سنگ دلي ده چې دومره سنگ دل چې ورسو ندامت هم لري پښیماني هم لري ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون دا په سبب د هغې سره چې دوی نافرماني کوله وکانوا یعتدون او یتجاوزون الحد تجاوز یې کړو د حد نه په معاصیو کښې ګناهونه ډېرې کړو وکرره للتکفیر مخکې ذکر وو ذلک بانهم کانوا یکفرون دا ضرب او غضب رسو بیا یې چې ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون مفسر خو تاسو ته دا وجه بیان کړه کرره للتکفیر ټیک دا وجه برابره ده خو که تاسیس جوړوئ نو تاسیس هم جوړېږي ویلې ذلک اشاره هلته ضرب و غضب ته وکړه او دلته کښې د ذلک اشاره دا انبیاءو قتل او کفر د آیات الله ته وکړه نو تکرار را نغلو چې دا لکه هلته ته وایې چې ذلک هغه اشاره بعید ته وه دلته اشاره بعید ته ده نو دا کفر دا قتل دا خو ورسره ډېر متصل ذکر دي هغې وجه هم بیا بینوی شي چې لکه هغه ډېر بعید ده د معنوي لحاظ سره درنګې دا هم ډېر بعید ده او یا دا منم چې ضرب ضرب ته که اشاره کوي لیکن جان تکرار نه ده ویلې لکه چې مخکې کښې کفر او قتل دا علت ده او نافرمانی او تجاوز علت العلت ده علت العلت ثمنا چې اصل کښې دا ضرب غضب خو د کفر د وجې نه و بیا دا ضرب او غضب چې راغلی ده حقیقت کښې دا د نافرمانۍ او تجاوز د وجې نه او نافرمانۍ او تجاوز د وجې نه چې غضب یې تلو خو دا نافرمانۍ سبب د کفر هم وه او سبب د قتل دا نافرمانۍ سبب د کفر هم وه او لکه ته وایې چې هلکه ایمانړم دا وایي چې نه منم چې نه وایې خو کفر کوي که بما عصوا په سبب دې نافرمانۍ سره وه چې دوی دا وکانوا یعتدون او تجاوز کوم کوون نو ګویا کښې یا خو اشاره دې کړو بدله کړه چې دا کفر او دا قتل چې هغه معنی کښې ډېر بعید دي دا یې ولې کولو ځکه چې نافرمان وو او تجاوز یې کولو او دا مخکې وجه هغې د پره علت هغه په علت سره ثابت شي خو ضرب و ضرب هم ثابت شو که نه ضرب و غضب د هغې علت دې پر هم دلیل راړو نو شاید ډېر ښه مضبوط شو دا ګور تاسو ته که یاد وي منطق کښې چکرہ زہر بے نہیں کنا سغرا کبرا نتیجہ نو آغا مقدمات نہیں سغرا کبرا خود دلوی نہیں کنا لگا تا سو منطق کا ارسالی ہے على عالم متغیر طبیعی على عالم حادثن یا على عالم متغیر وكل متغیر حادث فلا عالم حسنی ہے لأوی قیاس و بیان کے دا یای تکا سغرا کبرا نظری بدهی نبی اوی سغرا کبرا دے پرو جاتے ایسے دلائل بدهیاتنا پیشتے واضحاتنا بدتنا تخا واضح سی تخصمی ہم تسکن کی مقابل کے دشمن آئین تسکن اول کا توائے چاہم بیاو قتل جا دینے کولو میں نے قتل کولو اگر پر اصل منسان نمانا نمانا تا خبر نمانا خامخانو کسان کسان نذکر دا علت و علت و مقام کی دار تدا خدنا دا خلق کون فرمانا دو فطرت خراب ہو تجاوز دے کولو دا کون ذکر شو دا اللہ پاک دا یہود و بیانو کو اوز اللہ پاک کتاب و قرآن دا روحانی ہسپتال دا روحانی شفا خانہ دا آیا دا خلق جو کم بے نقصانات کری اگو کا اس دے ایمان گری روحانی ہسپتال کے علاج کری اب قابل قبول ہی کنبوی اگو تب اس کی حت ملاوشی تو اللہ پاک یہی چاہو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دخلان تصل كله تقصوك ما بينك دا بطور اعتراض دا او بطور اعتراض سے وہ خبر ہی آگے کی وہ فائدہ ہی تمہیں جو خبر رڑے کٹ گئے ملے رڑے فائدہ ہے صدر افائدہ ماتا اس کا بیان کر کہ اگر کی کسی آخر واقعات ہی بنی اسرائیل دی لکا مخ کے دو سب کے سا بیان سا واقعات رست جا بنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ لما ویدو خذو ما آتیناکن نایوان کے سبیادا یا بلا دیو رسول تی ولقد علمتم الذین آتدو منکن فی السبتی دا تاسو سا خلیف وردی کن کن تجاوز کرو دا بلا کسا بیان دا وید قال موسی لقومی ان اللہ یامرکن ان تلدہو بقر لکو گرد کسی کم انی کن واقعات بنی سید دا واقعات چکم بنی سید و واقعات دیکھو میں کہ دا خبر رالا ملے رالا آوجہ دادا تو اللہ پاک فرمائی اوس سمسا یا زمدائی مرنے وقت دیر نظر اللہ پاک اجدا و حمدتا تا ہر شئی دیر نزکا میں کہ بینی ان اللذین آمنوا بیجا اغا خلقو چاگو ایمان رجان بل انبیاء من قبلو فا انبیاء بنی چکم انبیاء دینا مختیو لا انبیاءنا کم مختی خلقو اغو کم ایمان رویو دا قیت لگئی چا ان الذین آمنوا رسلتی چا من آمن منهم لمن آمن منهم دا من آمن کی بیا ایمان دا نشه چه ایمان رو رو جا اگه که من آمنه سمنه لگه تا سیل ده حسن ده نده قید وله بولو اولنا که این الذین آمنو بالانبیاء من قبلو فا انبیاء بنی مخی چکم انبیاء تین او ایو لفت تلری زرا تغنبران چکم یدیگی تیر دی اگه که انبیاء که 313 رسولان دی اور نبیان دی دا مکی خلقو کہ یہود نصراؤنا علوا نور چکو انبیائی ده انبیاء دی لیکن قرآن سے حطول ندی دی لیکن قرآن سے حطول ندی خود آغا انبیاء جو کم مخی دی کشو دا تعلیم رالو رست دا دایائی تو والذین هادو والنصارا دا تخصیص بعد تعلیم شو یهود کو خاص قوم دا کن اغوان پا انبیاء و ایمان روڑے ہو مثلا نصاران روڑے ہو تو کم مخی تیر دی بیدا جاوی نے ذکر کو اگر اجمال کو خدا دخل ہو کرنا جدا تخصیص بعد تعلیم سن والسابعین اور اگر کون تغتا سابعین یعنی اصل کے سابعین دے مادا سبا یسبد سبا یسبد دا سبین دا کنا دا اندام دا سبا یسبد اصل کے سبیون دا سبیون یعنی کہ ادغام سے رہا واو یہ بسر بدل دے یہ پہی کہ میں سبیون دا ہر شی تا میلان کری سبیون کنا میلان پہنس رہا ہر شی تا میلان کری دو ہم دے یہودیت کو دینے سہتنا خواقب و عبادت تا وچلی ہو یا پاس تا سا محسین کر کری دی تو اصل کے دوی کم اغا دینو اپنی دنی چی تا دے کم اغا و دا داود علیہ السلام ان کتاب و اغین و اسیوم بہرحال من سبا اذا خرجا من الدین گورا و هم قوم عزلو عن دین الیهود والنصرانیت و عبد الملائک نو خرشے کے لئے و عبد الملائک ملائک عبادت تھی سور و عبادت تھی ہر سبی خدا اولنا چکم ساسم زمانی کے مساسم زمانی کے کم دینو او خودی ترشو کنا نو دیو جناب دیتا یهودا دا یایشی بارا سابعین ورد یایشی او دا نصرا دا سرا جلدین سیوتی دا کریا اصل کے جلدین محالی فقط یهود زکر کری او دا جناب کا یهودی او تا دیو مذبنا بل مذبتا میلان دکار دی سابعین دین بارا ملائک ہے اذن کے جائے گا ملائک نبی دا پالن کے متولین دے متصرفین حکم بختی کا دے صاحب کو یہ خولے پر حکم دی کہ نہ کہ میں جبرائیل نے وحی لڑی ہاں میں کہیں نہ سن پر برن میں لگا گیا دا سے ملائک کار کے انتظامات دے جس کا ہو گیا دے ملائک کو بدل کوئی لیکن دا غلط فہمی ہے متولی سر یو اللہ دن نعمل انبیاء من قبل السلام اغا اعتراض زفر شو یا دامنان چا اغا خلق چا اغا ایمان رو رو صرف پا السنا و سر او دے ایمان پا اخلاص سر رو پا زفر رو مخلصین دی یا اغا خلق چا اغا ایمان رو قبل باعث انجل نبی نبی سن باعثت نمخ لکا زید بن نفل نورکت بن نفل شو قصد بن سائلہ شو دس کے لئے تکبرہ کے لئے دیو حالات دیں کری دلتے ہیں رخصی تاستا خون مغتصر بارال دنا آوہ تلیو دین حقا پتلاس کل تو دین ابراہیم بندیو اگا وقتی تو دین عیسیٰ بندیو اگا خالق اول وقتی مانو من دیاو رسو ان الذین آمنوا بری دا ہم عام دا اور رسو یہی من آمن منهم بالله واليوم الآخر بالله شيء مقيد من آمن تاك إيمان ودين بالله واليوم الآخر سمعنا طول سلسلة إيمان دي نبي اسم بزماني أول مبدأ الله هذا منتهى كمت ريزة دي مبدأ ومنتهى ہمائیں کہ تمہارا امور متعلقات ایمان دی تاکہ چلو ایمان مراد صحیح جان من دا تخصیص امخت تعمیم یعنی نبی اسم زمانی کی بیا اغا مخت خلقو کم خلقو تی ایمان روڑی بچانا تی ایمان رو خدا اغا سرک حقا سو او شاہ تی ایمان نہیں رو رہے اغام پکی داخل دی سرک باتی راونا سرکے باتلاونا من آمنا منہم دو خلقنا تا چا ایمان راوړی دا یهود نه سره کی چا ایمان نه راوړی اصل کې عموم دا من امنه کی من امنه چا چې ایمان او دو خلکو نه چې کوم مکه پیر دی هغه ټول کې تعلیم وکړه دا بالله والیوم الاخر وعمل دا مراد نه ده چې چا مکه ایمان نه وړی نه دې څه پوهیږي هغه دې پر دې اجر نه شه نه هغه دې پر اجر ده دغه دلته تعلیم وراده من آمنه او چا چې ایمان نه وي راوړی مراد دا نه ده چې چا ایمان راوړلو اوس ایمان یې چې راوړلو بیا ورستو کې هغو خلکو دې پاره چې ستا چې څه مخکې ایمان که چا نه وي هغو دې پاره بیا اجر نه مثلا مشرکین یې مکه وو هغو خو چا مذهب نه وو کنه هغو سبق کولو بوتانو سره نه هغه یهود وو نه نصرا وو درې قسمه دي که نه اوس مشرکین یې مکه یهود نصرا دا درو سره کلام په نصرا کښې به دا قرآن کښې دا نور نه دي دا ټولو رد رسېږي سره نو دلته مراد ده چې که د چا مخکې ایمان نه وو راوړی ابتدا ان اوس ایمان راوړي په ټولې سلسلې باندې هم پکښې داخل دي من آمن لله ولما اخي في زمن نبينا فزمنك وعمل صالحا وعمل كنيك بشريعته فصلتهم لزم نصلهم اجرهم نبينا فرا اجر دار اي ثواب اعمالهم عند ربهم نبدني خوفي او نبديكم جني لمن آمن منهم بالله واليوم الاخر غالبا ما فيك وخبرك تلتقي تغا ظاهر هغې نه اختلاف معلومېږي ترکیب نه متبادل ځینته دا رسي من آمن منهم دا ټوله مبتدا کې وعملات دا بني عتل کې نو فلهم اجرهم هغه من مبتدا من باندې شرط لګو شي او چې کله د خبر را شي د خبر کښې پای جزائیه دا رسي لیکن دلته تاسو ته کوم ذکر کړی دا ذکر دی چې من دا مبتدا ده اور کمان موصول کے دخو مبتدا من آسر دے سلے مبتدا ہوتی ہے موصول سر دے سلے مبتدا ہوتی ہے فلاہوں بھی خبر ہوتی ہے نانا دلتا دا مانا دے سے موصول لگا من مبتدا تمانا ای رجلین منہم ای مضاف رجل مضافن لئے کم یہ ساری درستا مبتدا مضاف مطمئن آمنا سیمانی با دی جواب سدا سمرائی سدا نتیجائی سدا فلهم عجرهم فکر دلتا با فمانا دی منی استفامی وقتی ای رجلین کم سری ستو ای آمنا ایمانی رانو لو اگت امولا هزار روپی یو لک روپی نامی نتا استفام سرد سر دکم اتدار سرد دلتا تاسو مخکېن تېر وو خوف آینده متعلق کي او حزن د مفاته متعلق کي کوم خوف وي که نه سبا یاره جنګ ده دشمن سره څه بهکي خوف پوهېږم غم دا د تېرې متعلق د خلکو باندې وو غم نه وي ویلې دنیا نه کامیاب لاړو که نه شکر ده الحمدلله مونږ خوشحال یو ایمان مو راوړو نن ورته جنتونه میلو او تاسو کښې زه مثال کا جوړ کړم که تاسو دا کال تېر کړي مخکې مو ډېر کلونه تېر کړي دي او تاسو بیا چې کله لاړ شئ دا په کتاب رو په کتاب نه پوهېږي یو را واخلئ بل را علم و معاش دوړه زیدین دي علم و معاش دوړه زیدین دي څوک چې زیدین جمع کوي عمي ګوشي نه دل خو تعالی د علم کښې لګیا دی لګیا احساسات پسې چلونه کوي کتاب نه کوي مطالعه نه کوي لغونې وخت میلاو کېږي خپل ګپ شپ لګوي خبرې کوي نه نه خپل سبق چې کوم ویلی هغې کښې فکر ویل نه کوي چې ته لګیا یې په مجلس باندې دا خو تا نه یکدم ذهن نه شي که نه په کار چې په دې خپل کتاب د بعد چې وخت میلاو شي لغونې او کښې ته څوک د خپل کتاب کړو دې سره علم پخي بیا چې کله لاړ شي پوهېږي خو تاسو نه بیا کله کله زه ور سره لطافت

لکوم یو ملکا سر دی لکا زنگی دی یا موسیٰ سن جلاب سی نیتنا قضب انت و ربکا فقاتلا انہا ہونو چه توراتی کلاو کو ویلی دو اگر دی سخت دا احکامو من دی جنگا لکا دا سای کتا کن دمرا ورنوی چاس کو او دا خوی کلی فرد تا کنی فی فرد سخن یعنی یو فرد سخت پا عرض که یو پتول نو دا سکی بان انگا سا خوامک کنی کی آج تک بارا لکلی ہو چه ریدی لشکل چکنی پا دول سمیل که غالبان چه اسناس و میلل دول سمیل که دا لشکر ہو نو بیا دا پاس نو با درس ہو بیا دی منعی کنم آئی غزان در بس بیا دی میلی شو تلیی اس بیا بیتیس آمنا بیا سمیعنا و آسین پت بیا آسین ہو یا ایت یهود او سن زنا خلی کن سیزا کئی کن زوتا خیال کن من دکی تمو سمیزی کن سیزا پیتن کئی دا نا یهود سیزا نا سیزا دا سیلا بدا دا سی پیتن آمین مایل کی کن نا دی یهود سیزا یا ایت او سن پو گوری کن کن غزایی کن غزایی دا بارال جمعی اوڑی ایتی رزنی تاستا کری و ما تاستا دیر خبر آسانا کن پیلی دکا چه کلا دی اول نا اومنلو جای ورس انکارو کن خودا خو مرتد شو کن تیلی رس منی دا خو مرتد دا خو مرتد واجب القتل دا تو واجب القتل دا خویا ایتیری سرال کمولی تین ابو ساسم تکم دا امتا اغیطا اللہ حکم کدا خار پا واجب القتل کدا مرتد دی لغار پر واچو کن که چول و لان دیرش دمرش که منو بس خبر خب خویا دامنا که دا اگر چه دلتا که الجا دا مجبور دا کتا ایمان خو احتیاری و نسای دا کتا مجبور کو اغایی که نا دا الجا نا دا اکراه دا اکراه اغایی مادمون لرزای لال اختیاری اکراه کم دا کرتی رضا آغا نوی خو اختیار وی اکا ترخواد ویده رضی پا نوی پا خود اختیاری خوی کنا دوانی ترخی توک وی آغا ترخی دوانی آغا تا سکی اختیار خوشتا کن نو دیو جنم مکی داد که اقرار علا قرآن که حدیث لا اقرار اقرار نشت دا اقرار نشت دا دا اجلا اواتو چه جهاد نو جهاد رالو دا اقراح رالا اوز مولا ایتنا لا اقراح اقراحا نفتر اقراحا نفتر ویلی دکت جزیہ تومنی جزیہ خویتا خو مجبور نکو کن ایمان تا جزیہ بنی پریشلو لیکن دا کم مخی خبرت دا جدا جهاد نمخی لا اقراحا جهاد نمخی او چکلا جهاد رالو نا اقراح ختم شا او جزیہ نہ دا جزیہ چیتا امان اللہ بستا گوئے کہ ایمان حکمان قبول کو جزیہ دا اسلام دا مسلمان پا حکم کیا بس دا حکمان مسلمان دا جبن بخاری کے دیر مضمون دستر جکلہ جزیہ قبول کی بستا حکمان مسلمان شی دکا دماؤہم قدمائنا و اموالہم کا اموالے اسلام حکم پا جریش ما تخفی کنا حسن خبر اخو جهادنا اعدام دی کفر ندا تبیکو کفر معدوم شی ننا الجهاد و مازن الى یوم القیامة الجهاد و مازن الى یوم القیامة خدا من چه کافران بوئی کن نا مقصود دادا چه قلع جهاد غرص پراس شی اغرص دی جهاد تنه دا مغلوبیت دی کفارو زلت دی کفارو چه جزائی کئی عن یدن و هم ساغرون فقال الله في رلي عذيب الزليل نذكر دا تكلا جزي امن لك بس مليت اقرار نشت با دا مسلمان شو قبونش اغا يعني جهات لگو اقرار بدا سي جهات اقرار بدا رالا اقرار رالا بني جمون زيبی پر دا سي جهات را اقرار فرالا جهات اقرار بدا مرعوب شو او اسلام حکم چتا سي تغوالي او مدبن سیم پرساوی غریبان وای نه راځي لو تین تیرن